się włamywać. Łatwiej opieczętować wam lokal, za który od roku nie uiszczacie czynszu. No ale co z tym wachmistrzowskim? Mamy niezbity dowód, że uczestniczył w półkoloniach letnich dla młodych inkasentów w Świdrze. Jaki to dowód? Fotografia. Małoletni wachmistrzowski w kostiumie dwuczęściowym z wtyczką w jednej, a kablem w drugiej ręce. No to go mamy! Czy wydajemy jakieś oświadczenie? Zapytał Wacek Muroń na koleżeńskim spotkaniu członków mózgu. W końcu pomówiono człowiek. Od wydawania oświadczeń jest u nas sąd ciepłowniczy. Niech tam się tłumaczy majordomus. Ale drogi Helu, zaoponował Małopolski, to przecież niepomówiony ma dowodzić swojej niewinności, tylko odwrotnie. Uważam, że powinien zająć się tym prokurent z urzędu. Zajęłabym się tym osobiście, ale aktualnie czas wypełniają mi podróże. Odezwała się prezes Wilgotna, która wpadła do starych kolegów na kawę. O tak, ostatnio przyjęliśmy w naszej dyplomacji energetycznej model sienkiewiczowski. Zaczęliśmy od utworu stosunkowo mniej znanego pod tytułem Wigry. Chyba wiry, sprostował specjalnie Paryża profesor Hajduczek. Po Litwie kolej na Ukrainę i kolejne dzieło wielkiego Henryka. Quo vadis? Chyba nie ogniem i mieczem, bo przecież właśnie kajamy się za akcję Wistula. Tak, będą wspólne podręczniki. My akceptujemy Bohuna jako patriotę obojga narodów, a oni księcia Jarema jako zasłużonego internacjonalistę. Może więc raczej byśmy wzięli powieść Stary Sługa. Ciepło, ciepło, ale jeszcze nie ten tytuł. W pustyni i w puszczy? Rodzina Mazowieckich. Nie, bez dogmatu. Jak to? Dotąd panował w dyplomacji taki dogmat, że nie składa się wizyty, gdy gospodarza nie ma w domu. Całkiem słusznie. Ale my z tym zerwaliśmy. Główny inżynier Dnieprostroju wyjechał właśnie nad Morze Martwe, a my z wizytą. I pozałatwialiśmy takie rzeczy, których gdyby był, to by się na pewno nie udało załatwić. O. Pozałatwialiśmy, mimo że nam zepsuli samolot, żeby nie polecieć do Lwowa. Ale co z majordomusem? Ma bronić się sam? Czy to uchodzi? Ja wam powiem. Coś z tym zrobić trzeba, gdyż to niebezpieczny precedens. A czemu nie bezpieczny? Szwendała naciśnięty przez gąsiorków, a zwolni Mietka Haka i weźmie na jego miejsce kogoś z naszych. Perorował Michaś Adamik. Na przykład pana profesor. Nie powiem nie, albowiem w moim ręku Szwendała z 25-watowej żarówki od razu zmienia się w 200-kilowatowy znicz postępu i swobody. No ale precedens. Jaki precedens? Do tej pory ojszewicy zajmowali się tymi, na których mieli teczki. Teraz głównym powodem oskarżeń staje się to, że kogoś w teczkach nie ma. A kto może dotyczyć i ananas? Co pan siedzi taki smutny, panie Mietku? Aurora Szwendałówna zajrzała do pakamery obok biblioteki. Cicho! Czytam najlepsze sprawy, które wpłynęły na konkurs. A jaki konkurs? Zainteresował się sam generalny dyspozytor, który przypadkowo przechodził tamtędy. Konkurs na najlepszy mój życiorys, tak? A i znalazł pan coś ciekawego? Co rusz, to bomba. Aleś mi opluskwili, od stóp do głów. Ale przecież rzecznik Rwiecimski mówił, żeby nie przejmować się insektami. To, tylko wziąć trutkę albo inną paczkę. To akurat nie problem, ale martwię się, ponieważ cień rzucany na mnie pada mimochodem na wodza. A tam, coś to się błyszczy, będzie błyszczeć i w cieniu. Tak, słucham? Żona? Nie, nie, nie żona pana Wachmistrzowskiego. Pana dyspozytora. To do pana, panie Mieczysławie. Halo? Tak, tak, tak. Nie, dobra. Dobra, dziękuję. Nie, w porządku, no nie ma za co. Cześć. A kto to był? 120 uczestnik 30-osobowych półkolonii w Świdzie, wodzu, który oświadczył, że mnie tam nie widział, czego jednocześnie i żałuje, i nie żałuje. Przyślę kolejne fotografie. O kurczę, to się z tych fotografii uzbiera prawdziwa kolekcja Suporczyńskich. A słyszeliście najnowszą wersję tej afery? Że to zmowa służbowa? Nie. Słyszałam. Że to sam Mnietek podrzucił gąsiorkom to zdjęcie, żeby głupio zaatakowali i wpakowali się czołowo. Czy to możliwe? No, dobra. Wracajcie do swych zajęć, a my tu jeszcze chwilę pogadamy. Niech pan się nie przejmuje. Cała nasza klasa trzyma za pana kciuki i mówi, że doktor Zorge, Klos, Stirlitz i Bond mogliby panu buty czyścić. No właśnie, chce wódz może zmienić kapcie? Nie. Pogadajmy otwarcie. No. Słuchaj, Mnietku. No. Czy ty możesz mi się przysiąc na ten mój znaczek w klapie, że nigdy nie miałeś znaczka pod klapą? Ja? Wodzu. W takim razie powiedzmy raz na jutro, co w tym całym bałaganie jest fałszem, a co prawdą? Szczerze? Szczerze. Ja już naprawdę, wodzu, nie wiem. Jedno jest tylko pewne, że ja dla wodza to bym wszystko, a nawet więcej. No, to chciałem usłyszeć. Czy jest tu ksiądz? Z gabinetu masażu wyłonił się dyspozytorski spowiednik Ferdynand Szczypióra. Niech ksiądz to zaprotokołuje. Przecież od początku twierdziliśmy, że zdjęcie nie jest żadnym dowodem. W pewnym sensie dowodem jest. Na co? Że nawet jak się kogoś wrabia, to trzeba uważać. Co pan mecenas powiedział? Nie pamiętam. Z podwórka odezwało się wycie alarmu. To nieznany sprawca kradł 25-letniego garbusa należącego do eksministranta Adonisa po uprzednim przecięciu przewodów hamulcowych i zamianie tablicy CD na CDN. Runął most w Wyszogrodzie. W końcu nie wytrzymał, chociaż przeżył dłużej niż niejedno życie. Przetrwał był sanację, Hitlera, Stalina. Powalił go teraz napór kry w korycie. Choć trzeszczał od dawna, wyglądał nie tęgo, lecz jakoś dociągał od wiosny do wiosny. Dziś może posłużyć dla tych za memento, co palą za sobą i przed sobą mosty. Słyszałem niesamowitą wiadomość. Dają nam podwyżkę? Nie, panie Ruś, mówi się o zniesieniu cenzury. Tam też mi nowość. Ze 3 lata będzie, jak ją znieśli. Chociaż jak tak mówią, to jest zły znak, bo to może oznaczać, że znów zaczną wprowadzać. Paru posłów już się domagało. Ale ja nie mówię o cenzurze, tylko o cenzurach w liczbie mnogiej. No tak, nie, ja mogę nawet wyliczyć świeckiej, tam duchownej, związkowej. I no, żeby, ja wiem, że rozumiem, nie, żeby od palantów nie wymyślać. Nie, ale o szkolnej cenzurze. No. No tak, no jasne. Nie, oczywiście wiem, jak długo żyłem w szkole, to była cenzura wewnętrzna. Nawet nadredaktorowi Wolskiemu, co już w szkole był poetą dworskim, dyrektor osobiście cenzurował wiersze na swoją własną cześć. Panie Juruś, pan był w szkole? Ja? A? Byłem. No i co pan tam dostawał? No najczęściej piątki. Tak. No albo pały, ponieważ byłem uczniem kontrowersyjnym. Dobrze, ale co pan dostawał na zakończenie roku? Lanie od ojca. Ale wcześniej od nauczyciela cenzurę, świadectwo ukończenia lub nieukończenia klasy. Parę razy dostałem. A tam na tym świadectwie trzema? No nie, przepraszam, z geografii miałem 5, jak wszyscy wielcy ludzie. No dobra, i teraz proszę pana, mają znieść te cenzury. Niemożliwe. Ministerstwo chce w ten sposób poprawić uczniom humor, który im popsuło religią. To odważna instytucja. Tak, tylko ja tak sobie myślę. No. Boże, dlaczego my teraz nie chodzimy do szkoły? Tu wypluj pan te słowa, drugi raz się katować. Ale teraz z naszą wiedzą, no to byśmy byli dobrzy. Z jaką wiedzą, panie Jędruś? Historii uczyliśmy się niesłusznej, geografii innej. No. A jak to innej? No, a z iloma krajami graniczy nasz kraj? Co? Nawet rosyjski niepotrzebny. Koszmar, no. No, ale nauka bez stopni, żyć nie umiera. Masz pan pojęcie? Kujon i ośla ławka w jednakowej sytuacji. Teraz to nie będzie kujonów. Jest pan pewien? No, oczywiście. Kujon to nie nawyk, to charakter. No to ja bym w takiej szkole nawet na wagary nie chodził, tylko się śmiał belfrom w kółak. A i tak bym zdawał. Ach, ty się... No, wie pan, to jest mały szkopuł. Jaki? Promocje z klasy do klasy jednak zostają. Musisz. Nauczyciel indywidualnie ocenia ucznia, uzasadnia swoje stanowisko i decyduje, czy przychodzi do szóstej, czy spada do czwartej. O nie. No to po co ta reforma? Żeby oszczędzić papier. Wie pan, ile tego szło dla każdego ucznia na te świadectwa? No ile lasów, zagajników się marnowało, nie powiem, o szmatach. Tak, no tak, niedużo. No nie. O nie, to jest piękna inicjatywa. Bardzo piękna. Tak, ale mówił pan o uzasadnieniu. Ono też będzie ustne. Nie, pisemne. Aha. 5 stron papieru podaniowego na ucznia. Z kopią dla kuratorium. Nie, no to rewelacja. Prawda? Bomba. Poradnia poza małżeńska. Zadzwonił do mnie jeden obywatel. Nawiasem mówiąc, do tej pory nie wiem, jak to zrobił, albowiem mam zastrzeżony numer, a linia jest uszkodzona. W każdym razie zadzwonił z pytaniem. Czy jest pewny sposób, aby sprawdzić, czy kochanka mnie zdradza? A po co to panu? Zapytałem taktownie. Płacę, to chcę wiedzieć! Odparł z równą szczerością. Obiecałem mu odpowiedzieć na antenie, bo tak nas obu kosztuje taniej i niniejszym to czynię. Istnieje wiele sposobów dowiedzenia się, czy partnerka z naszego życia pozamałżeńskiego dochowuje nam wierności. Można w tym celu przeprowadzać nieuprzedzane naloty garsoniery, ale to tylko może obudzić w niej czujność. Lepiej więc stosować metody znane z pracy wywiadu. Niteczka, która ulegnie zerwaniu, jeśli ktoś ruszy nasz szlafrok, dokładne zmierzenie poziomu brędy w barku, kalka pod prześcieradłem, automat fotograficzny, który włącza się, jeśli do wanny wejdą więcej niż 2 osoby. Można też wynająć detektywa. Albo śledzić partnerkę z doklejoną brodą, notować przebiegi licznika samochodu, wziąć na pensję fryzjera i dentystę, aby sprawdzić, czy bywa tam w oznaczonych dniach. Tyle, że wszystkie te zabiegi mogą jedynie potwierdzić ewentualną winę, ale nie gwarantują niewinności. Prostsza jest więc metoda psychologiczna. Jeśli bowiem konkubina zaczyna mieć dla nas coraz mniej czasu, podczas spotkań jest roztargniona i mało spontaniczna. Ciągle częściej boli ją głowa, a bardziej od nas interesuje ją telewizja. Słowem, prezentuje wszystkie te odruchy, które są normalne. Jedynie u żony możemy mieć pewność. Nie jesteśmy już głównym mężczyzną jej życia. A trzyma się nas jedynie ze względów materialnych. Tylko co wtedy? Można albo niewiastę wyrzucić, powtarzając jak Turek, 3-kroć sakramentalne. Wypędzam cię, wypędzam cię, wypędzam cię. Bądź, jeśli z jakiegokolwiek powodu to rozwiązanie nam nie odpowiada, pogodzić się, że jakiś biedniejszy i młodszy od nas mężczyzna uczestniczy na równi z urzędem skarbowym w pozbawianiu nas ciężko wypracowanej wartości dodatkowej. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z prawą. a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, upór, co mi z oczu błyska. Leszczyny, dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi tak, trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniarz, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odwina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą chęt i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w błodniak zielony i pójdzie z ojca w syna moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. I kto, przepraszam? Sypowa opinia publiczna. Aha, rozumiem. To jest to nowe hasło, tak? Mam piątkę. Gratuluję. I pręty, 3,5 metra, świeżo wyjęte. I jeszcze tu... Halo? Jest pan tam? Chwileczkę. Coś mi się tu świeci. Może wezwać straż pożarną? Nie, w porządku, to ja świecę. Więc tak, mam tu lejki i takie małe zielone kapsułki. To mogę zaoferować. Mnie? Właśnie. Chwileczkę, czy pan się świeci? Nie. Dziwne. Ja coraz bardziej. Więc to by było dla Husajna. Zresztą bez nazwisk, powiedzmy dla Sadama. Tylko trzeba przeczekać, aż mi te pręty 3,5 metra przerzucą przez granicę. Jak to przerzucą? Chwileczkę. Pan się naprawdę nie świeci? Nie. Ja, proszę pana, to jak jarzeniówka. Więc tak, jeśli chodzi o pręty, mamy na Białorusi opłaconego oszczepnika klasy mistrzowskiej. To przerzuca. Jeszcze mógłby nam ewentualnie Halo, co się panu stało? Zgasłem. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która ostatnio podniosła się statystycznie o 1 promila, wszedł raz do mnie pacjent, cały wystraszony na twarzy. Dzień dobry, pani doktor. Czy w tym lokalu zobowiązuje tajemnica lekarska? Pewnie. Wszystko, co tu wpaduje, to jak do studni, na wskutek etyki zawodowej. No to oddecham z ulgą. A pan może cierpi na Adidas, tak? No skądże znowu, cierpię na odruch. Wymiotny? Nie, na odrzut przyciskowy. Nie rozumiem. A widziała pani doktor w telewizorze, jak jeden poseł przyciskał głosowanie zamiast kolegi na chorobowym? Pewnie, że widziałam. Haha, nasz sołtys nagrał to nawet na wideo. I w święta puszcza ludziom, żeby się pośmieli. Poważnie? No to właśnie byłem ja. Ach, Miło mię. Przepraszam, że nie poznam, ale był pan od tyłu. I całe szczęście, bo inaczej dzieci by się mię wyrzekli, a ludzie wytykaliby palcyma. Może nie poznają, bo cały tył sobie teraz zamieniłem, włosy przefarbowałem, przestrzygłem, a głowę inaczej czymię. A no to pan ma kłopot z głowy. Nie bardzo, bo niestety pozostał miałem się odruch. Jaki odruch? No mówiłem już, że przyciskowy. Co zobaczę wolny jakiś przycisk, to ręka sama mię do niego leci, potem się capa, znów leci i przyciska. To przykre. Mogłabym panu rękę odpowiednio sterapeutyzować. Właśnie na to liczę, bo to mię żenuje i rzutuje na prezent. A to proszę bardzo, proszę bardzo. Znieczuliłam pacjenta w miejscowo. Pobrałam z zaplecza skalpel. Przerżłam mu ścięgna w łokciu. I zdezynsekowałam wacikiem. I już po wszystkim. Niech pan teraz przyciśnie mię o tu, tu. Nie mogę, bo ręka mię zwisła i już się nie mam ją niewładną. Doskonale. Oto się właśnie rozchodziło. Ubezwładniłam panu rękę na amen. Ach, czuję się odrodzonym i ruszam ochoczo w jasną przyszłość ustawodawczą. Proszę mię tylko pomóc ubrać paletko, bo sam nie dam rady. O. Dziękuję stukrotnie. Niestety, gdy pacjent się oddalał, rękę miał wprawdzie zwisłą, ale ramnieniem włączył mię po drodze. Trzy kontakty, dzwonek i kuchenkę elektryczną. Cóż mię się wydaje, że on jest chroniczny. Do usłyszenia. Piotr Plebaniak, 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Kiedy dostałem tę książkę na targach od autora, i zacząłem czytać, szedłem do wniosku, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową, który każdy uprawiający politykę powinien mieć na noc w tej szafce. Niestety będę nieskromny. Dokładnie tak powinno być. Co więcej, nasza wiedza na temat tej myśli, która się kojarzy z nazwiskiem Sun Tzu czy Zi. Sun Tzu. Tak jak dzyń dzyń. Tak? Sun Tzu. Sądzę. Tak. No, powiem szczerze, że każdy autorytet inaczej mówi, ale podejrzewam, że pan go najlepiej nazywa. Zresztą to strasznie trudne, kiedy weszła ta moda mówienia tak jak jest, nie tak jak było, bo był Pekin, nikomu to nie przeszkadzało. Był Mao Tse-tung i też całe pokolenia tak wymawiały to nazwisko. Ale to jest szczegół. Istota. Istota, dlaczego ja mówię, że to jest potrzebne? Ponieważ po pierwsze pozwala zrozumieć myśl wojskową Azji, którą w znacznym stopniu w trakcie swojej niewoli przyswoili Rosjanie. I kto przeczyta tę książkę, będzie wiedział wiele rzeczy o naszym wielkim sąsiedzie. Na drugie, że co tu ukryć, jest to pewien taki, nazwijmy to etosem, czy pewien sposób, chyba bardziej funkcjonalny niż ten, który obowiązuje na Zachodzie. Tak, Chińczycy inaczej prowadzą wojny, inaczej konflikty. My zawsze musimy mieć jakieś fajerwerki, zawsze konflikt, zawsze wojna musi być rozpoczęta rytuałem wypowiedzenia wojny. Tak, muszą być ci harcownicy, wojnę musi kończyć triumf, prawda? Tak, dokładnie. Czy najlepiej Rzym starożytny, czy parada zwycięstwa w Moskwie? Tak, najlepiej oblężenie, jakieś spektakularne zajęcie stolicy wroga. To jest coś, co my postrzegamy, tak, to jest wojna, to jest to. Prawdopodobnie w kulturze wschodu coś takiego jak wojna trojańska o kobietę jest rzeczą niewyobrażalną. Jak najbardziej były takie wojny. Były? Jasne, ale to w czasach bardzo starożytnych. Chińczycy nie lubią wojen, dlatego że w Chinach użycie przemocy jest kalające etycznie, kalające moralnie, czy też zakłócające harmonię, do której Chińczycy, konfucjaniści powinni dążyć. Czyli oni albo chcą harmonii, albo utrzymania tego dekorum, co mówiliśmy wcześniej, albo pozorów tej harmonii, czyli ukrywania konfliktów. To właśnie podstępy są sposobem walki. Czyli jak wygrać wojnę bez wojny? Tak, dokładnie. Pierwszy fortel to jest esencja tego, co pan właśnie powiedział. Wojnę należy toczyć tak, żeby przeciwnik nie zorientował się, że ta wojna ma miejsce. No bo nie przygotuje się, nie potrafi przeciwdziałać naszym posunięciom. To się u nas już teraz nazywa wojna hybrydowa. Tak, dokładnie, tak. A to jest fortel pierwszy, oszukaj cesarza i przekrocz morze. To jest to, wojna hybrydowa. Ale jednocześnie można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo z takimi poglądami Chińczycy, będąc od zarania dziejów najludniejszym szczepem ludzkim, właściwie nigdy daleko od swojego państwa środka nie wychodzili. Przecież gdyby tylko chcieli, to tak, mogli kulę ziemską podbić i to parę razy. No, ograniczali ich barbarzyńcy od północy i od zachodu, te wszystkie plemiona, jakieś ludy, państwa Azji mongolskie, ale przepraszam bardzo, wszystkich Mongołów razem było mniej niż mieszkańców jednej chińskiej prowincji. Tak, ale Chińczycy nauczyli się wojen, które nie nadają się do toczenia na płaszczyznach. Tam byli barbarzyńcy, którzy jeździli na koniach, strzelali z łuków, a chińskie metody wojowania opierały się na manewrze, który po prostu nie pasował do środowiska, w którym się toczy walka. Ale to jest bardzo skomplikowane. Tak naprawdę, brzydko powiedziałem. Niedobrze to opowiedziałem. Tak, wiem. Ja zresztą... Też interesując się tym oczywiście po łebkach, wiem jedno, że Chińczycy owszem prowadzili wojnę agresywną, ale tylko wówczas, kiedy byli sami podbici, kiedy mieli na przykład dynastię mandżurską. I wtedy rzeczywiście... Tak, to ci mandżurowie narzucili właśnie ekspansję całą... Wietnam wtedy został podbity przez Chiny. Tak. Więc... Ale Wietnam też był podbijany wcześniej. Ta chińska cywilizacja rozszerzała się, kurczyła w rozmaitych cyklach dynastycznych. To jest bardzo ciekawe, ale to pół godziny opowiadania. Tak, ale z drugiej strony nigdy to nie było takim... Tak ważne, jak powiedzmy sobie podwój, który był, w kodzie rzymskim w Europie zakorzeniony. Imperium rzymskie to było imperium łupieszcze. Natomiast cywilizacja chińska, tak, kolejne dynastie w tych cyklach pojawiające się, znikające, oni byli centrum cywilizacji i oni emanowali tym dobroczynnym wpływem na sąsiednie ludy, cywilizowali ich i w ten sposób właśnie rozszerzali tą cywilizację na kolejne Pan będzie widział lepiej, bo dla mnie najbardziej takie charakterystyczne dla cywilizacji chińskiej jest ta słynna wyprawa do Afryki. Nie potrafię w tej chwili przytoczyć nazwy cesarza, po której cesarz polecił spalić flotę. Coś takiego, jak gdyby spalono flotę, znaczy flotę, bo wrócił jeden statek, ale spalono statek Kolumba albo kolejną flotę wracającą zza oceanu i powiedziano, nie będziemy tej Ameryki zdobywać. To zupełnie inna historia. Cortes chciał zmotywować swoich ludzi. Nie ma drogi odwrotu, jest tylko do przodu. I spalił, zniszczył to. Ale ja mówię, że Chińczycy po triumfalnym odkryciu Afryki... To nie było triumfalne, przepraszam. Nie było? Nie. Oni popłynęli gigantyczną flotą, niezwykle kosztowną w utrzymaniu, po to, żeby otrzymać hołdy lenne od tych rozmaitych barbarzyńców, żeby w ten sposób właśnie, czysto formalnie, bez żadnej okupacji, żeby formalnie rozszerzyć swoje tereny swojego imperium, żeby choć wyłącznie, powtarzam jeszcze raz, na papierze to wszystko należało do Chin, do chińskiego cesarza. Użyjmy nieeleganckiego określenia, obsikać terytorium. Dokładnie tak. Ale dlaczego w takim razie cesarz polecił po tym powrocie spalić flotę i nie kontynuować tego? Floty okrętów drewnianych są niezwykle kosztowne w utrzymaniu. Czytałem niedawno absolutnie fenomenalną książkę o drewnie szkutniczym. Gerlach to jest nazwisko autora, nie pamiętam imienia, bardzo przykro, przepraszam autora. Natomiast... To jest o drewnie szkutniczym, jak się go, gdzie należy ścinać drewa, gdzie rosną... Tak, ale generalnie wydaje mi się, że... To jest czysto ekonomiczne. Tak, ekonomiczne oraz ta wspomniana już niechęć do ekspansji. Zgadza się. Jak gdyby nie bardzo była potrzeba, bo właściwie wszystkie rzeczy można było kupić z Indii na przykład, albo mieli u siebie. Tak, ekspansja jest zbyt ryzykowna. A Chińczycy, krocząc drogą środka, czyli drogą utrzymania tej harmonii, utrzymania balansu, z dala od ryzykownych krawędzi, prawda? Trzymamy się tej środka ścieżki. Oni uznali mentalnościowo po prostu, że takie eskapady zawsze mogą się kończyć zderzeniem ze ścianą. A proszę odpowiedzieć na jedno pytanie, które mnie nurtuje i jest to taka jakby moja teza. Wyobraźmy sobie alternatywną historię. Jak wyglądałaby trochę Tajwan jest przecież przykładem. Jak by wyglądała historia Chin, gdyby nie komunistyczny eksperyment? Bo to zawsze mnie zastanawiało, bo jest taka teoria, że komunizm był czymś straszliwym, zginęły chyba ze 100 milionów ludzi co najmniej zginęło na tym eksperymencie, ale jednak on tego smoka obudził, który pozostałby w takim swoim letargu dość dalej. To jest bardzo skomplikowane, dlatego że pod koniec XIX wieku wraz z narastającym upadkiem dynastii mandżurskiej, czyli tej obcej dynastii dla Chińczyków, krawał się coraz większy chaos w całym imperium, w całym cesarstwie chińskim i komuniści, ich marsz do władzy jest emanacją jak gdyby siły wygenerowanej przez ten konflikt, przez te mocarstwa kolonialne, które starały się stłamsić ducha narodowego Chińczyków. I akurat zależy patronów, bo mógł być równie dowodem Chiang Kai-shek jakaś dyktatura typu militarnego po prostu. Tak, wykształcenie chaosu, z tego chaosu wykształcenie się sił, które starały się zwalczyć i Japończyków, które przecież dokonali inwazji w 1937 i trochę wcześniej przecież był ten incydent na moście Marco Polo, bodajże w Pekinie. Japończycy starali się zapanować nad Chinami i tak samo mocarstwa kolonialne przychodziły, żeby rozbić, żeby podzielić i rządzić, rozkawałkować. I bardzo długo Chińczycy ustępowali. Tak, i co jest istotne, co oni starali się zniszczyć przede wszystkim? Oni starali się zniszczyć zdolność do osiągania wspólnych celów, do osiągania kolektywnych celów. To jest głównym celem wojny hybrydowej. Zniszczyć jakieś społeczeństwo, zniszczyć więzi społeczne, ale gdyby precyzyjnie starać się to zdefiniować, to co się dzieje we Francji chociażby, w tej chwili w czasie wojny hybrydowej niszczy się zdolność społeczeństwa do widzenia i osiągania kolektywnych celów. Zresztą to jest jeden z forteli, który jest zawarty w tych myślach przetoczonych przez pana w pańskiej książce, właśnie polega na tym, że należy wroga podzielić, skłócić i własne cele załatwić jego rękami. Dokładnie. I wtedy armia nie jest potrzebna. To jest armia, jest generalnie armia jest po to, żeby jej nigdy nie użyć. Po to tworzy się armia. I tak rozumują Chińczycy. No, u nas niestety co pewien czas używają. I tak nieoczekiwanie przeleciał nam nasz czas. Zbliżamy się do końca. Przypomnę, że moim gościem był Piotr Plebaniak. Bohaterem jego książka 36 forteli. Powtórzę, książka, która powinna być nie tyle może niezbytnikiem inteligenta, ale to by się też przydało, ale przede wszystkim polityka, który pragnie zrozumieć świat. Szanowne radio, zwracam radio uwagę, że ledwo ustawa o radiofonii i telewizji nabrała mocy, a stacje pirackie łokciami sobie utorowały fale. Po piratach przyszła kolej na posłów, którzy i słusznie protestują przeciwko kanałom publicznym, a Sejm publiczny nie będzie. Trzeba mianowicie zauważyć, że kamery złośliwie pokazywały posłów, a to śpiących, a to ziewających, a to dłubiących, a to grających na cztery ręce, a to nieobecnych. I nie o to chodzi, że śpią, ziewają czy dłubią, lecz że telewizja pokazuje, szanowne radio, posłów. Poza tym, za kamerzystą nie domykają się drzwi z powodu kabla i straszne przeciągi szaleją po sali, skutkiem przeziębienia i puste ławy, a łóżka pełne chorych. Parlament więc chce kupić samosterujące kamery i cały sprzęt do ewentualnych transmisji. Powstanie więc telewizja poselska za $1 milion tylko. Początek transmisji otworzy zbliżenie górnej części laski, zakończy zbliżenie dolnej. W środku, w planie amerykańskim, środkowa część laski. Hej, hej, hej, posły, dajcie ten $1 milion na chore dzieci, żeby zdrowe i porządne wyrosły. Lub dajcie na aparaturę medyczną, lub na szkołę. Po co ten owsiak ma sobie gardło zdzierać? Posły, dajcie. Dajcie te pieniądze i dajcie sobie spokój. Sympatyk. Pod skryptem. Za czasów PRL-u Gucwa robiła tłum za całą pustą salę i wiarygodności nie zyskała. Pod skryptem sekundo. Na Pradze stoi słynny pomnik czterech śpiących. Tubylcy mówią, że to na cześć parlamentu. Wam formację. Nam formację? informację kabaretu chyba nie. O! Jarosław Kaczyński zażądał natychmiastowego obalenia pana prezydenta Lecha Wałęsy i mianowania na to stanowisko Jana Olszewskiego. Podobno mecenas Olszewski już złożył przysięgę na swoją togę i wartości chrześcijańskie, że absolutnie nie zatrudni Mieczysława Wachowskiego, zwłaszcza na stanowisku kierowcy. Lechu, czuj się odwołany! Po raz kolejny ukraińskie śmigłowce wdarły się na terytorium Polski, przekraczając linię 50. równoleżnika. Podobny incydent był przyczyną amerykańskich nalotów dywanowych na Irak. Niestety, z powodu braku rakiet Tomahawk, polskim służbom granicznym pozostało wymachiwanie siekierką. Hawk! Ministerstwo Finansów podniosło ceny wódki. Jak w starych, niedobrych czasach. Jednak w odróżnieniu od epoki PRL-u pozostawiono nam szczyptę optymizmu. Nie podrożały woda brzozowa, denaturat, politura, borygo. No to na drugą nóżkę. Najwyższy hierarcha oświadczył jednoznacznie, że, cytujemy, żadna partia polityczna nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania Kościoła. W związku z powyższym kabaret chyba nie składa wyrazy współczucia Janowi Łopuszańskiemu z okazji odwołania go ze stanowiska delegata Pana Boga na Polskę. O! Dziwna historia, bywa fantazja, gdy się rozejrzeć dobrze po bokach. Widać, że Polska to już nie Azja, choć nie tak całkiem z niej Europa. Od dawna nie jest idolem Stalin, wkoło Pampersy, Snickersy, Malmy. Skończył realny nam się socjalizm, lecz kapitalizm wciąż nierealny. Ale powtórzmy, bracia w pokorze, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Dopóki jeszcze pośmiać się może i nie buszuje ruski w komorze. A że po pierwszym znowu jest drożej, byle nie gorzej, byle nie gorzej. Póki koronę ma biały orzeł i trochę prawdy w telewizorze. Mamusia, da spokój, przecież mamusia wie, że tatuś nie słyszy. Aha. Jeszcze nie newsy, a już nie skazki. Jeszcze nie biznes, już nie robota. I jeszcze nie NATO, lecz nie warszawski, nie RWPG, choć nie wspólnota. Więc cierpliwości trochę potrzeba, kiedy historii sędzia surowy dał wprawdzie bilet wstępu do nieba, lecz kazał odbyć nam staż czyścowy. Już nie do skarbu, bratnią obroże. Miast mowy trawy jest słowo Boże. I kogo zechcesz, wybierać możesz. Byle nie gorzej. Więc jeśli nawet musisz żyć w noże, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Gdy w duszach wielu wciąż się telepie. Co się telepie? Byle nie lepiej. Byle nie gorzej. Więc jeśli nawet musisz żyć w noże, pamiętaj zawsze, gorzej być może. Gdy w duszach wielu wciąż się telepie, byle nie lepiej, byle nie lepiej. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, halo! Niech pan ściągnie te słuchawki. Co? Co jest? Czego pan słucha? Piersi. Po wprowadzeniu zapisu o wartościach ten zespół już się nie nazywa pierwszy. A jak? Ostatni. Na jedno wychodzi i tak ostatni będą pierwszymi. Czy mam rozumieć, że z powodu tego zapisu niektóre zespoły musiały się przekrzyczyć? Dokładnie. Na przykład grupa Sex Bomba teraz nazywa się już tylko Bomba. Nie ma czego żałować, bo ta kapela to nie wypał. Dalej. Big Cyc to już teraz jedynie... Big? Nie. Cyc, doktorze. Nie rozumiem. Big to jest obce słowo. Nie można ranić uczuć narodowców. No, faktycznie. A wilki? To się nazywają niebieskie łowieczki. O, pięknie. To dopiero początki. Wie pan, zawsze mnie bulwersował zespół, który się nazywa Moć Tenora. Zmienił nazwę na Łzy Przeora. Nie, niech mi pan powie, czy te zmiany dotknęły również kabaretu. Nie ma potrzeby. Od kiedy Sejm na łeb bije kabaret, satyrykom dali spokój. To prawda, parę dni temu pomyliłem obrady z kabaretem Mielica. Oj, doktorze, całe szczęście, że nie stywni są pod baranami. W zoologicznym totolotku bywały pasy dobre, złe. Wśród wielu zagrań naszych przodków i szóstki przytrafiały się. Czasem poeta nam wygadnął, gdy naród zbyt się rozstawalił, że decyduje solidarność, a nie końcówka banderoli. Lecz słowa wieszcza są jak deszcz, więc cóż na puszczy mógł grzmieć wieszcz? 44, 44. Historia robiła nam różne numery. Istnieją już o tym rozprawy i teksty. Był cud w 18. Przepraszam, w 20. 39 to Adolf i spółka. 56 wiemy, powraca Gomułka. 68 moczary i gęby. A w 80 komunizm się wstąpił. 44, 44. Panowie, obstawmy na przyszłość numery! Kto może w tej porze nie czeka? Lecz gra! Loteria, histeria, mizeria maja. I znowu mamy chęć na gierki. Stawka wysoka, w to nam graj. Pogramy w biegi lub numerki. I tak zapłaci za to kraj. Widzowie patrzą zadziwieni na graczy, którzy jak we śnie, mając wygraną już w kieszeni, wabank rzucają z widy swe. Już każdy autorytet zdech. Cóż nam praojce? Krak, Piast, Lech. 44, 44. Dziś sobie będziemy wykręcać numery. Możemy się wspólnie tumanić, przestraszać. 13 jest moja, a 4 jest nasza. Poczucie wspólnoty na haku powieśmy. Papiery do ręki nawzajem się skreślmy. Najlepiej zaś działać na chybił i trafił. Kto przegra, zarzuci, że sprawka to mafii. 44, 44. Jak długo czarować nas będą bajery? Ej, zagraj narodzie, co będzie los na Loteria, Loteria, mizeria maja. Jak zwykle w chwilach, kiedy Szwendała myślał, a ostatnimi czasy zdarzało mu się to coraz częściej, rodzina, współpracownicy i klienci chronili się w kuchni. Było tu ciepło, przytulnie. I gastronomicznie. Tego dnia, oprócz profesora Szczypaczewskiego, który zbierał siły przed kolejną wyprawą zagraniczną... Razem z panią prezes Wilgotną wybieramy się do Paryża. Aha, i dlatego tamtejszy dyspozytor poszedł na chorobowe, prezes wziął urlop, a ministrant uciekł. Termin jest na razie odłożony, ale wpadniemy tam prędzej czy później. A więc obok znakomitego profesora przebywał tam również Wacek Muroń. Na rany boskie. Nie ma pani jakiegoś jogurtu albo mocnej czarnej kawy, pani Jagodo? Pije pan jogurt? Zdziwiła się pani Jagusia. Jogurt to nie piję od czasów, jak wstąpiłem do harcerstwa, ale potrzebuję go w charakterze okładu. A mówiono, że pan ma mocną głowę. Uśmiechnął się Jan Sebastian Czarniecki. Głowę mam mocną, ale pęka mi ona nie ze względu na spożycie, bo cóż to jest 2 litry whisky na 2? Chyba na 3 pan profesor Hajduczek też zdaje się towarzyszył panu i majordomusowi wachmistrzowskiemu w tej nocnej nasiadówce. Ale ja nie nadużywałem alkoholu, no nie licząc symbolicznych 7 lampek koniaku, albowiem w tej trudnej sytuacji pragnąłem zachować trzeźwość umysłu. Faktycznie, policie na organizm to już coś jest. To nic nie jest. Głowa mnie boli od nadmiaru problemów i kłopotów, które mam wskutek zajadłości braci gąsiorków. A że alkohol, w odróżnieniu od mleka i jogurtu, nie jest szkodliwy dla dorosłych, możecie się przekonać, gdy spojrzycie państwo na naszego majordomusa. Ale gdzie on jest? Panie Mieczysławie! Wachmistrzowskiego widziałem w ogródku. Coś tam kopał, użyźniał. Słowem, oddawał się zajęciom rustykalnym. Odezwał się milczący dotąd Bolek Hel, który do niedawna trzymał się z dala od dyspozytorni, ale ostatnio zaglądał tam jakby częściej. Co pan powie? Widocznie zauważył, że brzuszek mu rośnie. A może chce wykazać, że w dziedzinie gospodarza posesji ma doskonałe kwalifikacje? I jak panowie myślą, czy wyjdzie z tego? Co za straszny napaść. Spoko, pani Jagoda, spoko. Tak, my czuwamy. Ale wszyscy go atakują, a nikt nie broni. Tak, ciepłownicy mogą pomyśleć, że przynajmniej niektóre z zarzutów są prawdziwe. Opracowaliśmy dalekosiężną strategię. Przepraszam, jaką? Pozwolimy atakować Wachmistrzowskiego, jeździć na nim jak na łysej kobyce. Dla jego antagonistów otworzymy szeroko łamy mas mediów. Niech go sobie łupią bez znieczulenia. I poczekamy, aż fala opadnie, aż się ludziom znudzi, aż zaczną mu współczuć. To prawda, nic w tym kraju tak dobrze nie robi jak atak, zwłaszcza gdy celny. Odezwał się wepchnięty za kredens portret generała Kieruzelskiego. Właściwie najgorsze, co mógłby Szwendała zrobić, to pozbyć się załóżnika, potwierdzić zarzuty, dorzucić swoje i wywalić. Wyznam, że nie rozumiem. Wachmistrzowski pobity stałby się bohaterem narodowym, skrzyżowaniem Klosa z Szarikiem, chodzącą legendą, słowem czymś takim jak ja. Może tak być. Czarniecki mocniej wcisnął obraz za kredens, bo choć harcmistrz miał rację, obecność jego głosu w suwerennej kuchni wielkiego energetyka mogła stać się kolejnym powodem oskarżeń o chodzenie na pasku, znaczy na kablu prądu stałego. A ja mam inny problem. Czy w tym stanie napięcia mogę pójść do tatki? Zależy. Z czym, dziecinko? Z prośbą. Jeśli o wywiad do Gazetki Ściennej, to nie radzę. Nie. Chodzi o mojego ostatniego narzeczonego. Tego lidera opozycji poza ciepłowniczej? Ten to był przedostatni. Maciek to objektor. Proszę, proszę, młody człowiek, a już objektor. Za moich czasów... Aleś, pani profesorze, termin objektor oznacza osobnika uchylającego się od zasadniczej służby ciepłowniczej. Już kilku takich zamknęli. A Szwendała nie ułaskawił. A z jakiego powodu ten twój Maciek nie chce służyć, co? Ze względów religijnych? Istnieje przecież zawsze zastępcza służba do mszy. Nie może się zgłosić do parafii? On nie chce iść do poboru mocy, bo koliduje to z jego systemem wartości. To kiepsko. Prawo jest przeciwko takim wykrętom. Kolizja z systemem wartości? Na czym to polega? Na wyliczeniu wartości roboczodniówek. Maciek wyliczył sobie, ile forsy straci z powodu każdego dnia spędzonego na poligonie energetycznym. Lekko licząc, to parę baniek dziennie. To jest jakiś argument. Nasi chłopcy poszli ochotniczo do wojska, ale każdy ich dzień pobytu w domu to były koszty, nie zyski. Połamany rower, potrącona staruszka. A jaką branżą zajmuje się szanowny narzeczony dziecinko? Mieszaną, ale poniekąd bliską panu profesorowi. Zaciekawiasz mnie, dziecko. Ma spółkę z obcym kapitałem. Ruchliwy chłopiec. Chętnie bym go poznał. Ja w jego wieku woziłem tylko wałki drewniane. On ma też interes na kółkach. Jeszcze jeden kierowca w rodzinie. Showman. To oznacza trzymanie ręki na pulsie epoki. Czyżby wypożyczał kasety wideo? Nie. On woli rozrywkę żywą. Wspólnie z grupą zaprzyjaźnionych cudzoziemców, Litwinem, Ukraińcem i Białorusinem, prowadzi objazdowy punkt usług towarzyskich. Usług? Pip show? Mon Dieu! Pip show obojga narodów i płci imienia Władysława Jagiełły. Boże, i ty dziecko w takim towarzystwie? Ależ mamo, mnie Maciek nigdy w życiu nie wpuściłby do budy. Nawet mi w kasie pracować nie pozwala. Chyba, że tak. A teraz jak go wezmą i skoszarują, nigdy się nie dorobimy. Aleś, drogie dziecko, wystarczy, że namówię wspólników, aby przenieśli interes do jednostki i słowo honoru się nie stracą. Byleby to nie był jakiś zielony garnizon. Normalnie, wachmistrzowski załatwiłby ci to od ręki, no ale w obecnej sytuacji... W tym momencie otworzyły się drzwi i wszedł Szwendała. Czołem, Czechu! Dzień dobry. Słuchajcie, czy ktoś z was ma telefon tego wiceministranta? Którego? No, chałtury sztuki. Ten ostatni chyba zostanie na lodzie. Ciepłownicy go nie chcą. Ja nie mówię o ostatnim, mówię o tym, który grał w filmie. Wiceministrant grał w filmie? Nie znam. No, szedł taki obraz w kinie nocnym. Wiceministrant sprzedawał obcym handlarzom różne tam cezy, kobalty, plutony. Wiceministrant Człapka. To był horror. No, Szwendała chciałby z nim pogadać. Ale facet może być już radioaktywny. A chciałbym z nim pogadać, bo uważam, że nie powinniśmy takich rzeczy sprzedawać. Jak się już pozbierało takie różne głowice, inne bombki, to dobrze by zachować parę dla siebie. Ależ to jest woda na młyn twoim antagonistom, Czechu. Przecież nie ja będę to załatwiał, tylko... gdzie jest wachmistrzowski? Kopie ogródek. W ziemi? Ciekawe. Może przy okazji chce coś wykopać albo zakopać. A co ksiądz Szczypióra powie na to? Ojciec Ferdynand uniósł tylko oczy do nieba. Na pewno jest na tę okazję stosowny odcinek pisma. Jest. Apokryficzny list świętego Mikołaja do cór drążących kanał Koryncki. Nie kopmy, abyśmy nie byli wykopani. Kształtują nam życie dwa różne bieguny. Otworzysz odbiornik bez większej ochoty, na jednym kanale mknie koło fortuny, na drugim kanale zaś w kółko kłopoty. Są jeszcze piraci, jest satelita, a tam propozycji przeróżnych masz w bród, lecz z tego korzysta jedynie elita. A co do wyboru ma w kraju dziś lud? Z ekranu szmal dzwoni, lecz obok na trwogę dzwon ciągną z zapałem spienieni frustraci. Tu trzeba odgadnąć jedynie osobę. Tam zaraz kto winien, a kto będzie płacić. Tu wabi nas przyszłość czyściutka i ładna. Tam drażnią nieszczęścia i magiel i bida. Gdy jednym odwraca w mig los pani Magda, na drugich już rusza poszczuta Temida. Tu idol z mandatem się poci i garbi, tam mamy relaksik i pyszną zabawę, Choć jeden wygrywa mebelki dla Barbie, to drugi przegrywa i funkcję, i sławę. Lecz może ten konflikt przekreśli uchwała, co wspólne wartości do wszystkich przybliży. Transmisja sejmowa na obu kanałach. Nagłówek programu zaś w kółko i krzyżyk. I tak dobiegł końca kolejny nasz ulubiony ciąg dalszy, wzbogacony orientalnymi pierwiastkami w osobie Piotra Plebaniaka. Materiał dostarczył radiowy Syp z początku roku 1993, a pojawili się w kolejności występowania Piotr Piekarczyk, Jerzy Kryszak, Andrzej Zaorski, Jonasz Kofta, Krzysztof Czarnota, Piotr Pręgowski, Ewa Szumańska, jak zwykle z Janem Kaczmarkiem, Marian Kociniak, co tu jeszcze mamy, Marek Majewski, Jolanta Zykun, Ewa Złotowska, Wojciech Młynarski, jeszcze raz Marian Opania i to chyba już wszystko, to już chyba wszystko, ale jak zwykle na deser zostanie nam zaczynający i kończący audycję Jacek Kaczmarski, tym razem z piosenką o wieloznacznym tytule Lament Tytana, który podobnie jak cała audycja mówi o zagrożeniach potworów, olbrzymów. Mogą być również z Azji. A ja z Państwem się serdecznie żegnam, zapraszając na kolejne nasze ulubione ciągi dalsze, tym razem już bardziej w tonacji wakacyjnej. Kłaniam się pięknie, Marcin Wolski. Więc jest na szczycie, wreszcie na szczycie, w końcu doczekał się chwały. Łeb nurza w niewyczerpanym błękicie, pod stopą głazów zawały. Własnym pomnikiem stał się za życia, już nieoddzielny od skały. Więc skąd z ust jego nieludzkie wycie, któremu świat jest za mały? W mglistych dolinach ludzkie siedliska jasny żar grzeje i krzepi. To z jego żagwi błysły ogniska, to on tych ludzi ulepił. Tak ich niedola była mu bliska, że dla nich bogów zaczepił. I teraz piorun nocą mu błyska, a ci na los jego ślepi. W ludzkich siedliskach kopadła dźwięczą i ogień pod miechem huczy. To on im przecież narzędzia wręczył, on ich do kunsztu przyuczył. Takich ukochał swój twór niewdzięczny, takich wolnością obruszył, że kiedy wyciem jego wiatr jęczy, ciągają czapki na uszy. Wspomną go jeszcze, snując swe mity, tak jakby dawno już nie żył, że do kaukaskich szczytów przybity, lecz przecież kto w to uwierzy, że go zastąpi w męce banity jakiś półczłowiek, półzwierzę, któremu w życiu pragnień wyzbytym na niczym już nie zależy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce zlepieni z mułu i gliny, przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. Tak sobie świat tłumaczą na prędce, zlepieni z mułu i gliny. Przy ogniu grzejąc bezczynne ręce, wolni od długu i winy. سازمان